złoto też pokażę tobie, złoto daj. Poziomem damom rozkosz, złoto daj. Pozory władzy bożką, złoto mam moc. Przyciąga jak magnes, złoto jest piękne. Złoto jest powabne, złoto sprawi, że będzie ci łatwiej. Złoto idiotom pobudza wyobraźnię do pragnień. Złoto mam moc, mgła zaśmiewa umysł, wściekły blask rozjaśnia noc. Złoto to cios, jedne serca kamienieją, inne broczą krwią. Złoto błoto, w które wpadasz idąc za hołotą. Złoto złoto, ozdobione ludzką głupotą. Złoto posąg, do którego modlą się z ochotą. Złoto pociąg do rzeczy i ludzi, którzy błądzą. Złoto wiara, która pozwala ci podpalać. Złoto czarna mara, którą pieścisz w nocy koszmarach. Złoto myśl, która zamienia się w zły czyn. Złoto krzyż, którym piętnujesz inną myśl. Złoto piękno, kryjące sobie piekło. Złoto piętno, przystrojone dekadencją. Złoto umysły, zmieszane palcem iluzjonisty. Złoto błyszczyk na ustach pełnych snilizny. Złoto tłumy, sterowane jak instrument. Złoto trumny zabitych dla czyjejś fortuny. Złoto flaga, którą na tych trumnach się układa. Złoto plaga śmierci nazywanej odwaga. Złoto to środek do celu, złoto to cel sam w sobie. Złoto nauczyło wielu, złoto też pokażę tobie. Złoto daj, poziomem damom rozkosz. Złoto daj, pozory władzy bożką. Złoto mam moc, przyciąga jak magnes. Złoto jest piękne, złoto jest powabne. Złoto sprawi, że będzie ci łatwiej. Złoto idiotom pobudza wyobraźnię do pragnień. Złoto mam moc, mgła zaśmiewa umysł, wściekły blask rozjaśnia noc. Złoto to cios, jedne serca kamienieją, inne broczą krwią. Złoto mam moc, mgła zaśmiewa umysł, wściekły blask rozjaśnia noc. Złoto to cios, jedne serca kamienieją, inne broczą krwią. Złoto teatr, gdy za kulisami jest afera. Złoto państwo, hołdujące kagańcą. Złoto patrząc, wzrok odwrócić, oczy zamknąć. Złoto zawiść, której nie sposób jest nakarmić. Złoto zawić wolną myśl, nim ta zdąży zawyć. Złoto dobro, uduszone nim urosło. Złoto podłość, wymierzona w ludzką godność. Złoto niechęć, której przeglądasz się codziennie. Złoto knebel, założony na sumienie. Złoto pretekst, by też być złym, bo zło jest wszędzie. Złoto szczęście, zbudowane na czyjeś biedzie. Złoto doba, której wyrzekłeś się dobra. Złoto choroba, szerzona często w imię Boga. Złoto potop, zalewające nas zbyt mocno. Złoto, złoto, od wieków rozpala nas żądzą. Zawsze z nim przez nie, dlatego potrasz. Za mną, przede mną.